اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بفضل سيد المرسلين. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın feyzü bereketiyle rahmeten lil alemin olan kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ın devletini kurduğu Medine-i Münevvere'de bulunuyor. Ve bu akşam ben de sizlerle beraber bulunuyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına, rahmetine ve cennetine kabul etsin. Böyle bir arada bulunmuşken, müminler olarak, Müslümanlar olarak tabii ki meselelerimizi, dertlerimizi, davalarımızı, düşüncelerimizi dile getirmekten ve konuşmaktan daha tabii ki olamaz. Zira bugün yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanlar arasında Müslümanlar kadar problemleri olan, sıkıntıları olan, hakları çiğnenen, hürriyetleri çiğnenen, kanları akıtılan bir başka millet yok. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, akan kanlar Müslümanlarındır. Çiğnenen haklar Müslümanlarındır. Ezilenler Müslümanlardır. Hiçbir şekilde hakları savunulmayan, bütün kuruluşlarca sessizlik içinde ısrarla sükuna mahkum edilen yine Müslümanlar, yine yeryüzünde Müslümanlar. O halde Müslümanlar bir araya geldikleri zaman gayet tabidir ki dertlerini, düşüncelerini, davalarını, maksatlarını, gayelerini konuşmaları lazım, anlatmaları, anlaşmaları lazım. İnşallah bu akşam zamanımız yettiği kadar sizlerle bu konular etrafında samimi bir sohbet yapmak suretiyle bu gecemizi değerlendirmeye çalışacağız. Yine Rabbimizin rızası ve rahmeti diliyoruz. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Bugün yine dünyanın her bir tarafında yaşayan Müslümanlar olarak incelediğimiz zaman, araştırdığımız zaman, gözlemde bulunduğumuz zaman karşımıza açıkça bir mesele çıkıyor. Dünyada inandığı gibi yaşayamayan insanlar, inandığı gibi yaşayamayan, inancının icabını, inandığı kitabın ahkamını, inandığı peygamberin nizamını yaşayamayan tek millet Müslüman millete. İnsan haklarının en önemli bir numaralı maddesi olan insanların inandığı gibi yaşaması, inandığı gibi yaşama hakkı hususunda Müslümanlar kadar perişan bir topluluk bulamazsınız. İnandığı gibi yaşama hakkına, inandığı gibi yaşama hürriyetine yeryüzündeki Müslümanlar malik değildir. En azından Türkiye Müslümanlar olarak kendimizi azıcık dikkatle incelediğimiz zaman görebilirsiniz ki yaşadığımız hayat ile inandığımız dinin, inandığımız kitabın arasında korkunç mesafeler var. Uçurumlar var. İnanıyoruz ki Allah-u Teala bir kısım şeyleri haram etmiş, yasak etmiştir. Mesela hepimizin bildiği hususlardan bazıları olan Estaizu Billah İnnemel hamru vel الميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آيات الكريمة سنة بل التزبيشة الله İçinin her çeşidi haram yani. Hatta şeytanın amelinden bir pisliktir diye tavsiye edilirken, inandığımız kitaba göre içkinin semtine yaklaşmak mümkün değilken, kullanmak, almak, satmak mümkün değilken, yaşadığımız ülkede Türkiye'de resmen devlet tarafından tekel bağımlılık kurulmuş ve Allah'ın inadına şarap iman edilmiş. Allah'ın inadına. İnandığınız şey yapın, bir de yaşadığınız üzerine bak. Bu tezahürü ortadan kaldırmadıkça mümin olarak şarap mümkün değil. Ve birisi kumar. Hepimizin mümkün. Kumarın her çeşidi Allah tarafından hesaplandığı, müminlerin yaşadığı ülkeler bunun hiçbir zerresinin bulunmaması gerektiği halde bugün ülkemizde milli piyango adı altında devlet resmen kumar işletiyor. Korkunç bir şey. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bugünkü müminler ve Müslümanlar inandıkları gibi yaşama hürriyetine malik değiller. Peki namaz kılıyoruz hocam, bu kıldığımız namaz inandığımız gibi yaşamaya kâfi değil mi? Vallahi kâfi değil. Namaz İslami ahkamın içinde parçalardan bir parça, İslam'ın bir cümleği mi? Bir kısmı, bir cüzdü, bir parçası oluyor. Ama bizim yaşadığımız memlekette camiler de açık, kadınlar da açık. Camilerin açık olmasını Rabbimiz arzu ederken kadınların kapalı olmasını arzu ediyor. Peki bu tersi nasıl olacak? Bizde camiler de açık, meyhaneler de açık. Nasıl izah edeceksiniz? Bizde camiler de açık, kumarhaneler de açık. Bunu nasıl Kur'an'la bağdaştıracaksınız? Bütün bunlar yeryüzü Müslümanlarının inandıkları gibi yaşayamadığını gösteren korkunç tablolar. Bütün bunlar düşünmek zorundayız. Bütün bunlar bizim meselelerimiz, bizim davalarımız, bizim gayretimiz. Bunlar bizi ilgilendiriyor. Yeryüzü Müslümanları kendi meseleleri düşünmeyeceklerse, kendi davalarının derdine düşmeyeceklerse, neyin derdine düşeceklerdir? Bizim haklarımızı biz kimden isteyeceğiz? Müminler kendi haklarını kendileri bulacaklar, kendileri bilecekler, kendileri anlayacaklar. Kendi kendine olarak bularsa. Kur'an'ı açıyorsunuz. Estaizu billah. Ve la tekrabu zina innehu kâne fâhişeten ve sâ'a sebîlâ. Zinaya yaklaşma. O kadar şiddetli bir nehi ilahi ki zina yapmayın şeklinde değil, zinaya yaklaşmayın şeklinde emir yahut yasaklıca değil. Yapmayın sözünden yaklaşmayın sözü daha kuvvetlidir. Hayat tabi. Allah'ın hükmü böyle. İnandığımız hüküm, inandığımız kitap böyle olduğu halde yaşadığımız ülkede devlet resmen fuhuş yuvalarını kendisi işletiyor. Gelen evlerini işleten devlettir. İşletmeye açan devlettir. Gelen evlerinden gelir alan, vergi alan devlettir. Her sene İstanbul'da devlete en çok vergi veren ve İstanbul'da en fazla devlete vergi veren, devletin de kendisine şeref madalyası verdiği kimse, bir fuhuş işletmecisi, Ermeni asıllı, namus düşmanı bir kadın. Günlük hayatımızda, devlet hayatımızda, toplum hayatımızda fuhuş ile adeta iç içe bulunuyoruz. Sadece zina değil, zinaya yaklaştıran, zinaya sürükleyen, zinaya hatırlatan, zinaya düşen bütün kutuları. Yaptığımız sohbetlerde şimdiki Hacı Efendilere diyorum ki 40 gündür ki Harame-i Şerife'yi dediğimiz Mekke bölümündeyiz. Zinadan uzak, fuhuştan uzak, gözlerimiz, kulaklarımız, gönüllerimiz uzak bir hayat. 40 gündür açık saçıksız, çıplaksız, fuhuşsuz bir hayat yaşadık. Bu 40 günlük kazancımızı İstanbul'da Yeşilköy hava alanına iner inmez bir anda kaybedeceğiz diyor. Çünkü fuhuşun vücuduna uğrayacağız. Açık saçıklığın vücuduna uğrayacağız. Günahların vücuduna uğrayacağız. Ve 40 gün topladığımız bütün fasiletleri ve feyizleri bir anda bırakacağız. İnandığımız bir hayata sahip değiliz. İnandığımız gibi bir devlete sahip değiliz. Vallahi bugün bir devlet Müslümanların devleti değil. Vallahi bugün bir devlet İslam devleti değildir. Allah'ın hükümlerine düşman olan bir devlettir. Bunu bilmek zorundayız. Bunu bilmek imandadır. Hangi devletin idaresinde yaşadığını bilmek imani bir mesele. Hangi sistemin içinde yaşadığını bilmek farz ayın iliklerdendir. Hangi hükme tabi olduğunu, hangi yönetime, hangi devlete, hangi idareye tabi olduğunu bilmek farz ayın ilimler arasında. Sorumluyuz. İlmi halimizi temsil ediyor. İlmi hal demek yaşadığımız halin ilmidir. İlmi hal demek sadece namazla alakalı mesleği bilmek demek değil. Türkiye'de ilmi hal konusu eksik anlaşılmış, yanlış anlaşılmış. İlmi hal deyince hakkımız namaz hakkına gelir. Hayır. İlmi hal demek halimizin ilmi. Hangi haldeyiz? Hangi kanunların altındayız? Hangi nizama tabiiz, hangi sisteme tabiiz, hangi yönetimin altındayız, hangi kanunların altındayız? Bugün Türkiye'de her Müslüman nikahı altında bulunan kadını Allah'ın nizamına göre değil, İsviçre'den alınan kanunlara göre ispat etmek durumundadır. Hiçbiriniz ve hiçbiriniz nikahınızın altında bulunan hanımınızı İslam'ın hükümlerine ve ispata tabi değiliz. Allah'ın emriyle, Peygamber'in sünnetiyle, İmam-ı Azam Efendimiz'in iştihadıyla, şahitlerin huzuruyla, şehadetiyle, Mehl-i Muhaccel ile aldığımız kadın, nikahımız altındaki kadınla beraber Türkiye'de yolda giderken bir güvenlik görevlisi, bu kadın kimdir, neyin nesidir diye sorduğu zaman Allah'ın hükmüne göre falan hoca efendinin kıydığı nikaha göre benim hanımımdır dersen bunu kabul ediyor mu etmiyor mu? Vallahi etmiyor. İsviçre'den nikah edilen kanunlara göre siz nikahınızı ispata kalkıyorsunuz. Allah'ın hükmüne göre değil. İlmihal dediğimiz budur. Hangi hale tabisiniz? Hangi ahkama tabisiniz? Hangi kanunların yönetimindesiniz? Hangi sistemin altındasınız? Almanya'da çıkmakta olan Der Spiegel dergisinin tesbihini size 4 satırlık Almanca yazının Türkçesini arz edeyim. Bizzat kendim gördüm ve bunu fokus için tercüme ediyorum. Aynı şöyle söylüyorum. Her milletin mer'i kanunlar dediğimiz ülkedeki kanunlara göre her milletin tarihini yaptıktan sonra şu asırda, şu devirde yaşayan Türklerin, Türkiye'deki Türklerin de rüyumdaki kanunlar bakımından bir tarifini yapıyor. Der Spiegel, ünlü mecmu, Alman mecmuası, yürürlükte yani tatbikatta olan kanunlar bakımından Türk demek ne demek diyor? Türk'ü tarif edin kanunlar bakımından. Aynen ezberlemişim aktarayım diyor ki mevcut kanunlar yürürlükteki kanunlar bakımından Türk demek İsviçre'den alınan ve adına bedeni kanun denilen kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen. Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışverişini düzenleyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre sorgulanan, yargılanan ve cezalanan, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre tahsil ve terbiyesini gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlara göre askerlik vazifesini yapan, İslam'dan alınan kanunlara göre mezara gömülen köksüz insan demek diyor. İşte halimiz vallahi bu. Cumhuriyet-i Kur'an'lar böyle yapmışlar. Vallahi İslam'ı kaldırmışlardır. İslam'ın ahkamını kaldırmışlardır. İslam aile hukukunu kaldırmışlardır. Yerine İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan kanunlar getirmişler. Bunu bilmeyenler vallahi cahildir. Bunu bilmeyenler ilmi haleti bilmemiştir. Farz-ı ayin olan hususu bilmemiştir. Hangi yönetimin, hangi devletin, hangi sistemin, hangi idarenin altında yaşadığını bilmeyen mümin, cahiliyet Müslümanıdır. Bunları bilmek etmemeliyiz. Ta ki inandığımız davayı yaşayıp yaşamadığımızın şuuruna başlayalım. Bir insan ne halde olduğunu bilmelidir ki, hangi hastalığın içinde olduğunu bilmelidir ki şifası var mısın? Derdini bilmeyen revasını bulamaz. Hastalığının ne olduğunu bilemeyen şifa bulamaz. Önce ne halde olduğunu bilmek zorundayız. Ne haldeyiz, ne şekildeyiz, neyi ve ne biçim bir yönetimin altındayız. Bunu bilmek lazım. Devleti bilmek lazım, hükümeti bilmek lazım, idareyi bilmek lazım. O gün baktım, Ravza-i Mutahhare'de orta yaşlı bir Türk hacısı dua ediyor. Kendini duyacağından fazla bir sesle dua ediyor. Yaklaştım, ibret olsun diye vallahi dinledim. Ya Rabbi devletimize zeval verme diyor. Devletimize şöyle yap, müthiş bir dua. Dua bittikten sonra da çektim, dedim ki, Müslüman kardeşim, neye dua ettiğini, nasıl dua ettiğini biliyor musun? Bizim devletimizin bana dediğin efsafını sayar mısın? Hangi hukuku uyguluyor, hangi hükmü uyguluyor, hangi kitabı uyguluyor? Anlattım beş dakika kendisine. Peki nasıl dua edelim dedi. Dua etmeyelim, dua etmeyelim. Ama şöyle dua, Arapça biliyorsan Arapça, değilse Türkçe dua, Arapça biliyorsan Allahümme ceal devletena İslam'a, Ya Rabbi devletimizi İslam devleti yap diye. Allahümme ceal hükümetena İslam'a, hükümetimizi İslam hükümeti yap diye. Dua mı yok, bilmiyor musun? Ama adam mesleği bilmiyor. Allahümme beddil devletena ile devlet-i İslamiyye, Ya Rabbi devletimizi İslam devletine tebliğ eyle diye. Dua mı yok, dua çekilmiyor. Bu dua, böyle bilmeden, anlamadan, efsafını, sıfatını bilmeden dua edilmez. Dua, yerinde yapılmayan dua Müslümanı cehenneme götürür. Yerinde yapılmayan dua Müslümanı Allah korusun imandan mahrum eder. İmam Bilgili Hazretleri diyor ki, İtikad Risalesi'nde diyor ki, ben içeriği bir devlet, yani Allah'ın hükümlerini uygulamayan, Kur'an'ın hükümlerini uygulamayan bir devlet, idare ettiği Müslümanlara her saat başı bir heyde dolusu altın ikram etse, her saat. Yüze 24 saat bana yıksın heyde dolusu altın ikram etse, Müslümanlar da gayrimüslim Allah'ın hükümlerini uygulamayan devletin verdiği altınları alırken Allah bu devlete zeval vermesin diye dua etse bu duayı Müslüman kâfir olur diyor. Zira küfrün devamında dua etmek küfürdür. Zulmün devamında dua etmek küfürdür. Daha Müslüman nasıl dua edeceğini bilmiyor. Neye dua edeceğini, ne şekilde dua edeceğini vallahi bilmiyor. Allah küfürden razı değildir. Allah kafirden razı değildir. Allah fasıktan razı değildir. İnna Allah la yerda anil küfür. Allah küfürden rıza. Küfre rızası yok mu Rabbimizin? Gayrimüslim bir adam bir adama dünyayı bağışlasa, gayrimüslim bir adam, Müslüman olmayan, kafir bir adam bir Müslümana dünyayı bağışlasa, dünyalar konusu imkanlar verirse, bu bağışlara mukabele Müslüman kafir olduğunu bildiği halde Allah senden razı olsun dese bu sözü söyler söyler Müslüman yarıyor. Çünkü pegas ao Senhor. Para o filho do ar, que seria o filho do sal. E não para lá em nenhum filho, mas em mim, faço tão melhor a nós em mim, faço tão melhor a nós em mim, para não faço tudo bem, Senhor. Faço tudo bem, e já é que me diga, faço tão haram, que é impossível. Mesela namazın farz olduğunu inkar etmiyor. Ahmet namaz Allah'ın hükmüdür. Namaz Allah'ın emridir ama kılmıyorum, kılmıyorum diyor. Bu kişiye ne dedim İslam'a göre? Fasık diyor. Fasık Allah'ı sevmediği kişidir. Namaz kılmayan bir kimseye Müslüman'a ne kadar iyilik ederse etsin, ona dua ederken Allah senden razı olsun demeyecek. Allah seni ıslah etsin diyecek. Bakın ne kadar meseleler var, ne kadar mevzular var, itikadi meseleler bunlar, itikadi hükümler. Bunları temelde sağlığına almadan hiçbir meseleye başlamaz. O halde yeryüzü Müslümanlar olarak meselelerimiz oldukça çok, oldukça yoğundur. Ama hepsinin başında itikadi meseleler geliyor. Ameli meselelerden önce itikadi, yani inanılması gereken, inanılması icap eden, inanılması zaruri mecburi olan meseleler geliyor. Binlerce meseleler içerisinde en başta bu konular yer alıyor. Vahid arkadaşlarımızın, hasip arkadaşlarımızın, muallim, mürşit arkadaşlarımızın en önce cemaatlere anlatması lazım gelen meseleler bunlar. Düşünün ki itikadi mesele, itikad hayvanmadan amele geçmek mümkün değil. İtikadi meseleler hayvanmadan ameli yani ibadet meselelerine geçmemek lazım. 10 asır önce, düşünün, tam 1000 yıl önce İmam Gazali Hazretleri Elmun Kıcı'ndan kadar kitabını yazmış. Talebeyken Arapça olan bu küçük kitabı ezberlemeyenler bizim hocalarımız doktorlar. Hepimiz ezberlemeyiz. El-Munkız minel talal. Kişiyi talaletten kurtaran kitap demek. Munkız kurtarıcı anlamına geliyor. Minel talal, talalet kısmı. Bakar gibi yazılan bir kelime. Men yüksefede enne dine fel ve dünya kâlika. Sümme haccel bin, sümme ma tefabel kâbetun kerremen. Bir kimse inansa ki men irtefede kim itikad ederse itikadla bakın kim itikad eder inanırsa ki enne dünya fel enne dine fel ve dünya fel din işleri ayrı dünya işleri ayrı diye inanırsa din işleri ayrı devlet işleri ayrı diye inanır itikad ederse ve bu itikad halindeyken haccel beyte Beytullah'ı ziyaret için hacca gelirse sümme mâte havlel kâbeti mükerreme Kâbe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken bu itikad halindeyken düşük ölürse gâd mâte kâfire ebeda bu kişi ebediyen kâfi olarak ölmüştür. İtikadı olmayan hacı yoktur. İtikadi meseleyi hasretmemiş insanın Beytullah'ı yoktur. İtikad, inanılması şart olan meseleler, inanılması zaruri olan meseleler, inanılması mecburi olan meseleler, bunları halletmeden namaz kılamazsınız. Bunları çözümlemeden, bunları özümlemeden, bunları özümüzde yerleştirmeden namaz abdest alamazsınız, namaz kılamazsınız. Kısalı da namazınız batıl olur, haccınız batıl olur, zekatınız batıl olur. Temel meselelerle ittifak etmemek lazım. İtikadi meseleler hiçbir ayrılık olamaz. İtikadi meseleler, mesela âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusûlihi ve yevmil âkhiri ve min kaderi zeyrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ ve mâsubâdel mevdu hakkın eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlü hükümleri 124 bin peygamber tarafından aynı getirilmiş olan hükümler. Hepsinden. Amentü billahi diyoruz. Allah'a inandın. Nasıl inandın? Neye inandın? Niçin inandın? Çözümlenmesi lazım bu konu. Amentü billahi. Allah'a inandın. Nesine inandın? Allah gözle görülmez. Kime inandın sen? Evvela mevcudiyetine, yani Allah'ın varlığına, var olduğuna. Allah'a inandın demek Allah'ın var olduğuna inandın. Sonra da neye? Allah'ın vahdaniyetine, yani bir olduğuna inandın. Kul huvallahu ahad. Allah birdir, tektir. Önce mevcudiyetine, yani var olduğuna, sonra vahdaniyetine bir olduğuna, sonra da onun yaratıcı olduğuna, bütün mahlukatı yarattığına. Bakınız ya, amentü billah demek de mesele hallolmuyor. Ben de Allah'a inanıyorum demek de mesele hallolmuyor. Allah'a inanmak konusu izah ister, tefsir ister, tavsiye ister, özümlemek ister, türlemek ister, tahlil ister, tehdit ister, tehdit ister. Zira Allah'ın varlığına Ebu Zeyd de inanıyordu. Göklerin ve yerin Allah tarafından yaratıldığına Ebu Cehil inanıyordu. Niçin Ebu Cehil Allah'ın varlığını inkar etmiyordu ki? Allah'ın varlığını inkar ettiği için kafir değildi Ebu Cehil. Bu noktayı anlamak zorundayız. Bakın Ankebut Sure-i Celilesi'ne Rabbimiz açıkça meseleyi haber veriyor. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Rabbimiz Habib-i Zişan Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala ve sellem'e buyurur ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Mür dediği Mekke müşrikleri. Mekke müşriklerinin başında Ebu Cehil var, Ebu Leheb var. Ey Resulüm, Habibim, Mekke müşriklerin başı olan Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki وَلَيْنْ سَأَلْتَ Hepiniz gün seyelte sen sorsaydın yani inşaatiye. Sorsaydın. Neyi sorsaydın? مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı? Ey Ebu Cehil, söyle bakalım gökleri yaratan kimdir diye sorsaydın. Yeryüzünü yaratan, insanları yaratan, kadınları yaratan, erkekleri yaratan, eşyayı yaratan, denizleri darmayı yaratan kimdir diye sorsaydın. Vesakar eşşemse vel kamer, şu güneşi kim tanzim etti diye sorsaydın. Ayı kim yerine getirdi, yerleştirdi diye sorsaydın. Bakın cevabını Rabbimiz verip söylemiyoruz. Ne yapıyorum da Allah, Ebu Cehil ve adamları Allah yarattı diyecekler biliyor. Allah'ın yarattığını biliyorlar. Ebu Cehil ve adamları vallahi Allah'ı tanıyorlar, Allah'ı kabul ediyorlar, Allah'ın varlığını kabul ediyorlar, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar. Bakın gökleri kim yarattı diye soruyorsunuz, Allah yaratıyor. Demek Allah biliyor. İdani için kafir oldu Ebu Cehil. Hacılara, Arafat'ta söyledim, Ebru Cehil'i tanımadan Mekke'den çıkmayın. Ebru Bekir Sıddık'ı tanımadan Mekke'den gitmeyin, Türkiye'ye dönmeyin dedim. Kur'an bize tanımıyor Ebru Cehil'i. Kur'an tanımıyor, başkası tanımaz. Gökleri ve yeri kim yarattı, ey Ebru Cehil diye soruyorsunuz, Allah yarattı diyor. Bunu Kur'an haber veriyor. Ama hala müşrik Ebru Cehil. Hala kafir Ebu Cehil, niçin, niçin, niçin? Cevabı bayağı açık, bir de Kur'an demiyor. اَبَ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَلُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمَ لِقَوْلِ يُقِيمُونَ Ebu Cehil diyor ki, Allah'ı tanıdığı halde, Allah'ın varlığına inandığı halde, gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını kabul ettiği halde Ebu Cehil diyor ki, bakın Allah aşkına burayı anlamak zorundayız. Değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim. Bakın Türkiye'den 4000 kilometre uzaktayız. Allah Resulü'nün köyündeyiz. Bunları konuşmayacağız da neyi konuşacağız? Bunları anlatmayacağız da neyi anlatacağız? Bunları anlamayacağız da neyi anlayacağız? Ebu Cehil diyor ki, Allah'ın tanıdığı, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiği halde, gökleri ve yeri Allah yarattı dediği halde Ebu Cehil öbür yandan diyor ki tamam diyor, Allah'ı tanıyalım, Allah'ı tanıyalım. kabul edelim. Allah'ı kabul edelim. Fakat Allah dünyamıza karışmasın diyor. Allah'ın hükümleri dünyamıza taalluk etmesin. Allah dünyamızı yaratmış olsun. Allah eşyayı yaratsın, kadınları yaratmış olsun. Amin ne diyor. Erkekleri yaratmış olsun. Fakat kadınlara, erkeklere, işimize, gücümüze, dünyamıza Allah karışmasın diyor. Din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun diyen ilk insan Ebu Cehil. Duyuyor musunuz? Men halaka semavati vel ard kökleri ve yedi kibiratı diye soruyorsun Ebu Cehil'e. Le yakulun Allah, Allah yarabbi diyor. Ama Allah yaratsın ama dünyamıza karışmasın diyor. Dünyamızla ilgili meselelerde Allah hüküm koymasın diyor. Cahiliyetin hükmünü arz edelim. İslam gelmeden evvel hükümleri de isterim. İslam'ın getirdiği hükümleri kabul etmek diyor. Bu şey yani bu. Ebu Hüce'nin Allah'ın yaratını inkar etmiyor. Ama yemin ediyor. Allah'ın hükümleri inkar ediyor. Başörtüsünü inkar ediyor. Hesabını inkar ediyor. Hamisi inkar ediyor. Zihanı inkar ediyor. Bugün bunların inkar eden yok mu Türkiye'de? Hepsi Ebu Cehil bunların. Hepsi Ebu Cehil bunların. Bunları kanmadan müdür edilemeyiz. Bunları kanmadan Kur'an'ı tanımını söyleyemeyiz. Bunları kanmadan Ravza-i Mutahha'ya girmiş olduğunu söyleyemeyiz. Bütün bunlar çok iyi meseleler. İtikadi meseleler. İmani meseleler. Amentü'ye taalluk eden meseleler. Âmentü billâhi maddesi hayal olmadan namaz kılamazsınız. Âmentü billâhi maddesi hayal olmadan abdest alamazsınız. Âmentü billâhi maddesi hayal olmadan, hazır olmadan hacca gelemezsiniz. Sırası var, hududu var, hizamı var ve mesela çözümü var. Zira Müslüman şöyle inanması lazım. Efendim bile, Allah Celle Celaluhu yaratıcı, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettiniz mi? Bir başka mesele başlıyor. Madem ki Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettin, Allah göklerin ve yerin yaratıcısı dedin, oradan sonra bir başka mesele başlıyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ettin mi? Allah'ın yarattığı varlıklar ve mahluklar üzerindeki kanun koyma hakkını kabul edeceksin. Madem ki Allah yaratıcıdır, madem ki Allah yaratmıştır, yarattıkları şeyler üzerinde dilediği gibi tasarruf etme ve kanun koyma hakkına evvela Allah sahiptir. Çünkü bilen olur. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّف۪يذُ الْحَب۪يلِ Suresi Rabbimiz ne diyor? اَلَا يَعْلَمُ Hiç bilmez mi? مَنْ خَلَقَ Yarattığı şeyi herkesten çok Allah bilmez mi? Yarattığı şeyleri en çok ve en güzel bilmek Allah'a mahsustur. Çünkü yaratmıştır. Yarattığı şeyi en iyi bilen odur. Birbirine karıştırmayan odur. Unutmayan odur. Hızlı veren odur. Her şeyi yapan odur. Mümin bile inanıyor Allah'a. Mesela bakınız. Yarattığı mahlukat üzerindeki tasarruf hakkı. Dilediği bir kanun koyma hakkı. Bu kanunu kabul etmeden hiçbir şey yapmak mümkün değil. Allah'ın bu hakkını, bu tasarruf hakkını kabul etmeden Allah'a kabul etmek mümkün değil. Bir kimse Allah vardır, bizdir, amenna dese de Allah'ın hükümlerinden bir hükmü inkar etse Allah'ın tümüyle inkar etmiştir. Bir de hükmü bu nedenle kaynaklanıyor. Bir basit misal vererek hafızamızda kalmasını temine çalışmak için Rabbime dua edeceğim. Çünkü anlatılan meselelerin hafızada kalması Allah'ın lütfu. Dua etmek lazım, okumak için. Baktığınızda mesela şurada bir sürü And it produced Jehoshua, king of the wider side of fire. Mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bunları gidip pazardan veya pazarlandığı yerden satın aldığınız zaman özel ambalajı içinde bu cihazları bize satıyorlar. Görüyorlar. Getiriyoruz, evimizde açıyoruz. Açtığımız zaman o özel ambalajın içinden cihaz ile beraber küçük bir kitap çıkıyor mu çıkmıyor? Bu kadar kitap çıkıyor. Hatta bırakın bu cihazları eczaneden en basit şekliyle satın aldığımız bir aspirin kutusunu açıyoruz. Aspirin. Aspirin kutusunu açıyoruz. İçinden bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor? Bu kitabın veya kağıdın adına yavrumca ne diyorlar? Prospektüs. Prospektüs demek o cihazı tanıtan kitap. O ilacı tanıtan nasıl kullanacaksın? Ne zaman kullanacaksın? Gramajı, dozajı nedir? Bütün bunları belirleyen bilgiler ihtiva ediyor. Buna prospektüs diyorlar. Yavrum tarifname diyorlar. Katalog diyorlar. Yani şahit. Mutlaka bir kitap beraberinde çıkıyor. Bu kitabı kim yazmış olabilir? Bu satın aldığımız cihazın özel ambalajından çıkan bu kitabı, bu prospektüsü, bu tarifnameyi kim yazmış olabilir? O cihazı kim yaptıysa o yazmış olabilir. Bakın nasıl? O cihazı yapan, icat eden kimse o kitapçığı yazan o adam. Buna herkes ihtimal ediyor. Kimse o kitapçıktan, prospektüsten şüphe etmiyor. Bu cihazı yapan adam bu kitabı yazmıştır. Ben de bu cihazı bu kitaba göre çalıştırayım. Diyor musun, demiyor musun? İşin icabı da benim de akadayım bile uygun. Fenle de bile uygundur, tekke de bile uygundur. Zira o cihazı yapan herkesten çok ilgilenir. Bir dizi kitabı yazmıştır. O kitaba göre o cihazı çalıştırırsan randıman alırsın. Randıman alırsın, başarılı çalıştırırsın, mükemmel sonuç alırsın. Yani bu kitaptan ne çıkardığı kaldık bir kenara atar da, kendi kafana göre çalıştırırsan o cihazdan randıman alabilir misin? Vallahi alamaz. Basit bir insan, bir eşyayı, bir elektronik cihazı pazarlamaya sevk ederken, pazara sürerken, yanında kitabını, prospektüsünü, tarihnamesini beraber ileriye sürüyor ve pazara gönderiyor da insan gibi bir kudreti ve varlığı yeryüzüne gönderirken bunun tarihini yapan kitabı yani Kur'an'ı Allah peşinden göndermiş değil. O halde Kur'an'a göre yaşamak zorundayız. Tam randıman alabilmek için. İnsanın prospektüsü de Kur'an'dır. İnsanın tarihi Kur'an'dadır. İnsanın hayatı Kur'an'dadır. İnsanın insanı Kur'an'dır. Kur'ansız insan bugünkü dünyayı cehenneme getiren insan. Huzuru yok eden insan. Barışı yok eden insan. Hakları yok eden insan. Hürriyetleri çiğneyen insan. Kur'ansız insan. En basit bir cihazın tarihnamesi oluyor, kitabı oluyor da insan gibi en muazzam bir varlığın dünyaya geldiği zaman dünya dinlen pazara sürerken Allah o insanı kitapsız bırakır mı hiç? Tarihnamesiz bırakır mı? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Buna inanmak zorundayız. Allah'ın varlığını kabul eden insan, Allah'ın insan için gönderdiği kitabı kabul etmek zorundadır. Onun içindir ki amentü billah dedikten sonra peşinden ve melaiket bilgi geliyor. Ve kötü bilgi geliyor, kitapları geliyor. İnanmak zorundasın. Ve bu sürü iyi peygamberler geliyor. Ve yevmi ahi ahiret günü geliyor. Hiçbir işinde şüphe edemezsin. Amen gibi bütündür. Ölümler parçalanmaz. Birine inanayım, birine inanmayayım diyemezsiniz. İtikadi meselelerde muazzam bir şekilde bilgilenmek lazım. Yeterli şekilde bilgilenmek lazım. Dünya Müslümanları, bahusuz Türkiye Müslümanları itikadi meselelerde muazzam bilgi eksikliğiyle baş başa bırakılmıştır. Yeryüzünde Müslümanlara en büyük zulüm, en büyük katliam Türkiye'de yapmıştır. Cumhuriyeti kuranlar 35 bin sadıklı alimi kesmişlerdi. Son dönem milletvekili olarak meclise gönderdiğimiz Hasan Nezaki kardeşimizin tespitine göre de 570 bin Müslüman öldürülmüştü. Dışarıda cemaatimiz kalmış, acaba bir adım etapa gelebilir mi kardeşlerimiz diyorlar. Bir gün de böyle bir sıkışalım, gerçekten canlı kalmış arkadaşlarımız. Yaptığı konuşma aynı şöyle başlıyor. Arkadaşlar diyor, Hepinize teşekkür ederim. Biz diyor Müslüman bir milletiz. Ancak bizim Müslümanlık anlayışımız diyor farklıdır. Çok ayrıntılıdır. Farklı bir anlayışımız vardır. Zira biz diyor Kur'an'ın Mekke'de inen ayetlerini kabul ediyoruz. Medine'de inen ayetlerini kabul etmiyoruz. Allah'ı biliyoruz. Aynen yayınlanmış. Devlet arşivinden söylüyoruz. Niye? Çünkü Medine'de inen ayetler bütün dünyevi meselelerle, devlet ile, içki ile, kumarla, putlarla alakalı ahkam ayetleridir. Bütün bayan ayetlerdir. Medine'de inen ayetleri kabul ediyoruz ama diyor Medine'de inen ayetleri tüm reddediyoruz. Cumhuriyeti böyle kurmuşlar. Yetişen neslimiz böyle yetişmiş. Bugünkü profesörlerin büyük çoğunluğu böyle yetişmiş. Generallerin hepsi böyle yetişmiş. Onun için o açıdan kişilere oraya atıyorlar. Ya çok şiddetlenmiş sınav sınav subaylar, subaylar gözaltına alınmış olduğunda silahlı kuvvetleri Tamim gelmişti. Tamimi yayınlayan o general ile Zaman Gazetesi'nin yazarlarından bir kardeşimiz deyip resmen görüştü. Biz tabi takip ediyoruz. Yok Sayın Paşam diyor, Sayın General diyor. Siz nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Sizin Müslümanlık anlayışınız nedir diyor. Aynen yayınlandı bu. Generalin cevabına bak. Diyor ki biz çağdaş bir Müslüman istiyoruz. Modern bir Müslüman istiyoruz. Nasıl olacak bu Müslüman diye sorduğu zaman da diyor ki kokteyllere katılacak diyor. İçki toplantılara katılacak ve az da olsa içi içecek diyor. Kadınlarla arkadaşlık yapacak diyor. Aynı diyor. Ve gazinoda, ordu evlerinde kumar oynayacak diyor. Kadınlarla cinsel ilişkiler bulunacak ve bunları günahla saymayacak ve zaman müsait olursa diyor görevli kişiler namaz kılacak, ibadetini yapacak. Böyle bir Müslüman istiyoruz, başka Müslüman istemiyoruz. Ordunun kafası bu. Böyle yetiştirilmiş. Cumhuriyet dönemi korkunç. Mesela Kemalettin Kamu diye bir şair var, Erzurumlu. Dinsiz kafir bir adam, müfret bir adam. Kemalettin Kamu. Ansiklopedilere geçmiş. Cumhuriyeti göz bebeği bir adam. İki sefer milletvekili seçilmiş. Kemalettin Kamu. Yazdığı şiirler ezberlenmiş okullarda o zaman. Bu adamın yazdığı şiirleri ezberlemeyen talebelere not vermemişler. İlk şiirinden dörtlük okuyacak. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Ne diyor? Ne örümcek ne yosun. Örümcek dedi de peygamberimiz Seyyid mağarasında gölgeler öldü. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne aksun. Bize Çankaya yeter, Kabe arabın olsun. Vallahi ne diyorsunuz? Bütün kitaplara bakmışım. Öyle bir dönem içinde bu dinarlar yetişmiş. Öyle bir dönem içinde bu direktörler, sektörler yetişmiş. Onun için başım sen şu an bu adamlar. Onu mu siz seviyorlar? Korkunç menfaatleri ortadan kaybolacak diye korkuyorlar. İslam'ın gelmesinden endişe içindedirler. Başörtüsü 3 veya 4 metre bir kumaştan ibaret bir olay değil. Başörtüsü sadece bir kumaş meselesi değil. Bir kültür meselesi, bir medeniyet meselesi. Düşünün bir kere. Başörtüsü dediğimiz hadise hala Türkiye'de ayakta altında sürülüyor. Niçin bu kadar karındırlar? Niçin bu kadar istemiyorlar? Niçin basın karşı buna? Niçin üniversite karşı? Niçin rektörler karşı? Niçin bu sektörleri karşı? Elbette karşı olmak zorundadırlar. Zira başörtüsü yani tesettür ahlakı bir yeri. Başörtüsü de bir yeri. Vakka Kur'an-ı Kerim'de var. Hepiniz biliyorsunuz. وَلْيَبْرِبْنَا بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ayet-i kerime sayıp söyle habibi Müslüman hanımefendilere namahremlerin olduğu yerlere çıkarken girerken başlarına yakalarının altına uzayacak şekilde başörtülerini koysunlar. Sure-i Nur'un 31. ayet. Hüküm sayıp e ci disse di orare. Quando tre passi piani, ecco che gli dici che sono andati, e ci devono andare a pensare per gli altri. Zira, la faccia del tuo cerebrale, kullanın tesettür hükmü, kadınları örtünme hükmü tecelli etse, Türkiye'deki Müslüman hanımlar, Müslüman kadınlar kapansa, kapansın ne olacak? Ne var bunda diyeceksiniz? Bakınız, Müslüman kadınlar kapandığı zaman çok şeyler kapanıyor. Müslüman kadın kapandığı zaman makyaj yapmayacaktır. Dudak boyası, ona ruj diyorlar malumdur. Tırnak cilası, oje diyorlar. Her türlü ağırlıklar, pudralar, boyalar, her türlü kozmatik dediğimiz, kozmatik, yani kadınların süslenmek için kullandığı ürünleri üreten fabrikalar var. Bütün bu macunları, bütün bu kolonyaları, bütün bu deodoranları, bütün bu parfümleri, bütün bu kozmetik ürünleri yapan fabrikalar var mı yok mu? Bu fabrikalar bu malları imal edip üretiyor. Satması lazım. Bunları satması için kadınların soyunması lazım, çıplatılması lazım, cila kullanması lazım, boyalanması lazım, fahişe olması lazım. Kadınlar örtündüğü zaman, kapandığı zaman bu üretilen fabrikaların malları satılmayacak. Kadınlar kapanır kapanmaz, fabrikalar ne olacak? Kapanacaktır. Hesaplayın da çıktı. Binlerce, yüz binlerce kuaför salonları var İstanbul'da biliyorsunuz. Erkek berberler çalışıyor. Konforlu, son derece lüks konfor içinde kadın berberleri var, erkekler çalışıyor. Kadın gidiyor rahatlıkla göğsünden yukarı bütün başını, boynunu, bütün bedenini o erkek berberine 3 saat teslim ediyor. Kuaför salonları var. İslam'ın hükmü uygulansa, kadın kapansa, örtünse, bütün bu kuaför salonları ne olacak? Söyleyin. Kapanacaktır. İslam mı kapanmasın? Benim fabrikam kapanmaktansa İslam batsın diyor. İslam kahrolsun diyor. Basın. Basını kullanıyorlar. Üniversiteyi kullanıyorlar. Silahlı kuvvetleri kullanıyorlar kâdirler. Değerli kardeşlerim, bunları anlamak zorundayız. Bunları bilmek mecburiyetindeyiz. Bunları öğrenmeden Türkiye'ye gitmeyin Allah'a aşkına. Bunları çözümlemeden, bunları sırrını, sebeplerini, hikmetlerini anlamadan Türkiye'ye gitmeyin. Hızla Türkiye'de üzerine değişmesi lazım. Hızla dini bir devletin kurulması lazım. Allah'ın hükmüne dönmek zorundayız. Allah'ın hızımız, namusumuz hayvan olmalıdır. Hayatımız içe doğru gitmektedir. Nesillerimiz felaket altındadır. Laikliğin mutlaka yıkılması lazım, kaldırılması lazım. Mutlaka yıkılması lazım. Çünkü bu bir saçmalıktan ve afetten, felaketten başka bir şey getirmemiştir. Dinsizlikten başka bir şey getirmemiştir. Hiç unutmam, sık sık 1980'den sonra çoğumuzun duyup çizdiği gibi 46 ayrı mahkemede yargılandı. 46 ayrı mahkemede sıkı yönetim mahkemeleri 4 sene yargılandı 80'den sonra Selim Yarışası'ndan sonra devlet güvenlik DGM diyorlar. Devlet güvenlik mahkemesi yarısı askerler Selim 11 sene yargılandı oralarda. Ağır cezalar tam 46 mahkemeye girdiğini zavallıklar açısından sonra da söyledi. Basın savcılığının abonesiydi. Gazeteler çıkardı. Her gün bir yazı çıkardı. Karasas söyleyen, ticariyle falan olacak, falan olacak. Devamlı basın savcılığındayız. Kasetlerden, konuşmalardan vesaire işte kasetlerden. Hiç durma bir basın savcısı vardı. 55 yaşlarında sık sık gelip geldiğimizden dolayı adeta ısınmıştı bize ve bir ünsiyet, bir hükmet, bir sevgi bize anlamıştı. Bizi tanımış, gizli bir düşüncemiz yok, örgütümüz yok, eylemimiz yok, kastımız yok, yıkıcı değiliz. Biz yıkmaya değil, yapmaya memnunuz. Kainatın efendisi ve ifade ettiği zaman Kabe'yi yıkmadı diyorsunuz. Kabe'yi yıktı mı siz efendim? Yıkmadı. İçindeki putları temizledi, Kabe temizledi. Bina aynen kaldı. Biz de öyle, biz devletin iç yıkalım ki, devletin içkisini, kumarını, zinasını temizledi, aynı hesap öyle doğru. Niye yıkalım? Bizim biz değiliz ki. Bütün bu düşüncelerimizi anlamıştı, tanımıştı ve bize bir yakınlığı olmuştu savcının. Bir gün yine çarpmıştı, gitmişti, ifademi aldı, mesela biraz çıkmış, ifademi aldı. Sonra dedi ki, hocam dedi, biraz konuşabilir miyiz dedi ama şahsi konuşacağız, resmi değil dedi, dosya kapanmıştı, endişe etmemize gerek yoktur dedi, samimi olarak sormak istiyorum dedi. Bir hakkı açıklıyoruz, aklınızda kalırsa faydası olur. Buyurun sayın savcım dedi. İki de çay ısmarladı bize, çay, geldi çaylarımızı içiyor, konuşuyordu. Dedi ki, kim layıklık diye bir şey var dedi, biliyorsunuz dedi. Kimisi layıklık dinsizliktir diyor. Layıklık dinsizliktir diyor. Kimisi de layıklık dinsizlik değildir diyor. Bu konuda dedi, gerçek olan düşünceyi öğrenmek istiyorum dedi. Dinimizin, İslam'ın görüşü nedir? Baktım adam samimi. Şu halinde samimi bir niyet var, samimi bir araştırma var. Sabri ama sıkıntılı, sakıncalı bir adam ama kalbime bir ferahlık geldi. İyi niyetle soruyor. Layıklık dinsizlik midir, değil midir diye tartışılıyor dedi. Bu konuda İslam'ın görüşünü bana söyler misin dedi. E şimdi mecbursunuz cevap vermeye. Rabbül alemine sığındım ve cevap vermeye kalktım dedim sayın savcı. Uzun uzadıya hadis okumaya, ayet okumaya gerek görmüyorum. Layıklığın bir tarifi var. Zaten ailenizi de biliyorsunuz. Ben de dedim mahkemelere gireye çıkan yanım hakim oldu. Evet dedim haberim oldu. Tarifini biliyorum. Layıklık demek dinin devlete karışmaması, devletin de dine karışmaması şekline layıklık diyorlar. Tamam haklısın dedim. Klasik ayet bulduk. Bakalım geçen tarifi. Ama dedim sayın savunum dikkat buyurursanız bu tarif Türkiye'de durum yürümüyor dedim. Bu Türkiye'de bu tarif yürümüyor. Din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak. Tamam ama yürümüyor ki ne Türkiye'de. Din devlete karışamıyor zaten, asla karışamıyor. Ama devlet dinin her şeyine karışıyor. Devlet dinin her şeyine karışıyor. İmamlara kadar, müezzinlere kadar, camiler, imamın müezzini kim kaynatıyor? Devlet kaynatıyor. Devlet bana karışmıyor da dine. Hatta dedim sayın savcı biliyorsunuz dedi, Kurban Bayramı'nda Müslümanların kestiği derilere dahi karışıyor. Fırsat olsa Müslümanların derisi yüzecek demek. Dedi ki hocam ona dahi girmeyelim dedi, sınıflı yerlere giriyorsun sen dedi. Gerçek ama dedim sayın savcı, haklısın dedi. Öyleyse dedim, devletin dine karışma noktasına karışmayalım tamam. Layıklığın iki kanadı var. Birisi din devlete karışmayacak, öbürü de devlet dine karışacak. Devletin dine karışmasına karışma diyor bana, oraya girme. O zaman bir tanesi kaldı, dinin devlete karışmaması kaldı. Tamam diyor, oradan cevap verebiliriz mi? Dinin devlete karışmaması halinde netice ne olur? O an aklıma Allah da bir misal getirdi. Söylenen çay geldi, çayı getiren personel, çayı böyle koydu, şekeri de yanına koydu. Şekeri çayın içine karıştırdı. Şekeri dedim sayın sana bakınız. Çaycı kardeşimiz dedim çayı getirdi, yanına da şekeri koydu. Biz de şekeri aldık, çayın içine karıştırdık, içiyoruz. Bu şekeri çaya karıştırmasaydık, çay ne olurdu dedim. Kendi ağzıyla dedim, şekersiz çay olurdu. Türkçesi bu, gayet basit yani. Şekeri çaya karıştırmazsanız, bu çayın sıfatı ne olur? Şekersiz çay olur. Dedim ki bir misal daha arz edeyim. Şuraya dedim bir kase çorba, şuraya da bir tuz koysalar. Siz de emretseniz deseniz ki sakın bu tuzu çorbaya karıştırma ha. Çorba ne olması lazım? Giderken sizde tuzsuz çorba olur. Tuzsuz çorba. Aynı muhakemeyle mantıkla dedim devam edelim. Şuraya dedim devleti koyalım, şuraya da dini koyalım. Şuraya deyim sakın dini devlete karıştırmayın ha. Devletin ne olması lazım ya sonra sen de ağzıyla dinsiz olması lazım. Ben dedim ki sayın savcım ben bu kelimeyi ben kullanamam sen kullandın dedim. Benden bir alakası yok. Şöyle hiç unutmuyorum Allah'ını biraz durdadan dedi ki 55 yaşında bir sattı ama bir daha. Dinle sarı sattı. Dedi ki hocam dedi vallahi bizi aldattık bu zalimler dedi. Bu adamlar bize anlatmışlar ki 60 yıldır aradığımız için. Burada anlıyoruz ki eğer elimizde bir televizyon olsa, elimizde bir televizyon kanalı olsa ve 30 milyona, 40 milyon insana hitap etme imkanımız olsa, Allah'ın lütfuyla biz Türkiye Müslümanlarını 3 ayda aynı siteye getiririz. Yayın imkanımız yok. Evin soykarısı basit bir maskaradık sahnesini bir anda 30 milyon insana seyrettirebiliyor. Biz bu muazzam fikri davamızı bu kadar insana ulaştırma imkanına malik değiliz. Basit bir futbol maçını 30 milyon insana naklen yayın yapma imkanını tekniği yakalamışlar. Biz hala davamızı konferans salonlarında 3000-5000 insana ancak ulaştırabiliyoruz. Korkunç bir gerilme noktasındayız. Vebal içindeyiz. İslam'ı anlatmak zorundayız. İslam'ı aşılamak zorundayız. İnsanlığın en büyük kaybı İslam'ı tanımamasıdır. Amerika'nın bir ilim adamı Müslüman olduktan sonra Muhammed Esat ismini almış ve 90 küsur sene yaşadıktan sonra geçen sene Paris'te ölmüş. Yazdığı bir kitap var Mücahit, Muhammed Esat. Yolların ayrılış noktasında İslam ve kitaplarını gördünüz mü? Biz tarihiyle mutfakıyla görmüşlerdi. İngilizce belirtmişler. O kitabın mukaddimesinde, ön sözünde, başlangıcında diyor ki, benim Müslüman olmama Pakistanlı bir doktor sebep oldu diyor. Bakın. Chicago istasyonunda tren bekliyordum diyor. Amerikalı matematik bilimcisi abi. Yanıma gayet temiz giyilmiş, mütevazı bir adam yaklaştı ve bana saati sordu diyor. What time is it? Saatiniz kaç diye bana zamanı sordu diyor. Ben de söyledim. Niye burada bekliyorsunuz dedi. Tren bekliyorum. Hangi tren sürüyor ya? Ben bu tren bekliyorum dedi diyor. Kimsin diye bana sordu. Ben kimliğimi anlattım diyor. Sen kimsin diye sordun diyor Amerika'da. Pakistan'ın bir doktor olduğunu söyledi diyor. Ve bana ilk defa şu soruyu sordu diyor. İslam hakkında şu yaşa kadar, şu bulunduğunuz noktaya kadar İslam hakkında nasıl bir bilgiye ulaştınız? Kur'an'la, İslam'la tanıştınız mı, tanışmadınız mı diye sordum bana diyor. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. I don't know the whole Islam. İslam hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedi diyor. Hemen çantasını tekrarım çözdü diyor. Bana İngilizce tercümeli bir Kur'an-ı Kerim dedi diyor. 20 dakika sohbet ettik, tren geldi, ayrıldık diyor. Adres seçtim, o da adres verdim, ben ona adres verdim. Ama Kur'an'ı da bana ver dedim, çantama koydum. Geldim diyor, Kur'an'ı okudum ki bu Kur'an Allah'ın kitabıdır, ne benim halim diyor. Ve hayatımı tazeledim, temizledim diyor. Yeniden düzenledim, ailemi kapattım, namaza çocuklarımı ısrar ettim diyor. 2 sene sonra doktorla diyor, tekrar karşı buluştum Amerika'da, Chicago'da buluştum diyor. Ve Pakistanlı doktor bana sordu diyor, hayatından memnun musun? Tabi Müslüman olduğunda yazmış, şimdi söylemiş. Memnun musun, mutlu musun? Şikayet ettiğim bir şey var mı diye bana sordu diyor. Ben de ona şöyle cevap verdim diyor. Evet, şikayetçiyim sizden. Hatta yeryüzündeki bütün Müslümanlara şikayetçiyim diyor. Niçin diye sordu diyor. Niçin şikayet ediyorsun? Biz şikayetçisin. Müslüman oldun ya, iman ettin. Hidayete ulaştın. Biz de buna sebep olduk Allah'ın lütfuyla. Neden bizden davacısın diye sordu. Cevabında dedik ki diyor Amerikalı profesör. Eğer 2 sene evvel biz buluştuk bana İslam'ı, Kur'an'ı buluşmamız diye sebep oldu. Eğer buluştuğumuzdan, sizinle karşılaştığımızdan 2 sene evvel, 2 sene daha evvel tanışmış olsaydık, benim annem de babam da Müslüman olarak öleceklerdi. Ama ki kafir olarak öldüler. Onların kafir olarak ölme sebebi sensin dedim. Niye bana daha bir İslam'ı getirmedin? Bakın insanlığın kaynağına. Neden 2 yıl önce, 2 yıl önce daha Tanışmamızdan iki sene daha önce İslam'la tanıştırsaydın beni, Kur'an'la tanıştırsaydın beni, babamı da annemi de Allah'ın izniyle hidayet nasip olacaktı ve ikisi de Müslüman ölecekti. Ebediyen kafir olarak öldüler. Onların kafir olduğu sebebi Müslümanlardı. Bize İslam'ı tanıtmaları. Bakın Müslüman sorunu. Yeryüzündeki Müslümanların sorumluluğuna bakın. Sorumluluğumuza bakın Allah aşkına Müslümanlar kardeşler. Ne noktadayız? Hangi noktadayız? Zira Mülk suresinde hani cemaatimizin Bebareke suresi mübarek Mülk suresinde şu ayet-i kerime gerçekten bizi derin derin düşündürüyor. Mahşer günü, hesap günü diyorsun. Yevmi hesap dedi, hesap gününde Allah-u Teala'nın hesaba çekildiği insanlar olacak. Evvela kafirleri hesaba çekiliyor. Niye iman ettiniz bakayım? Niçin Müslüman olmadınız? Sual. O yüzden sualdır. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Ayet'e bak Allah aşkına. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Eğer duysaydık, işitseydik, İslam kulağımıza kadar gelseydi, kulağımızla İslam karşılaşsaydı, İslam'ın sesini, İslam'ın tebliğatını, İslam'ın davasını, İslam'ın sesini işitseydik. اَوْ نَعْفِلُ Sonra da bu işittiğimiz, duyduğumuz hakikatleri ve tebliğatı aklımıza vursaydık, idrakimize vursaydık, aklımızı işletseydik, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Şimdi şu cehennemlikler arasında olmayacaktır diyorlar. Diyecekler. Bakın burada Müslümanlara korkunç bir itham var. Nedir? İslam'ı duysaydık diyor. Demek ki İslam'ı duymayanlar ne kadar suçluysa İslam'ı onlara duymayanlar o kadar suçluysa. Nasıl duyacağız İslam'ı? Demin dediğim gibi ben şu sualin dehşetinden korkuyorum. Yahu huzur ilahide Rabbi Rahim Zülcelal soracak ki veya sorabilir ki Allah'ın muradını bilemeyiz ama düşündüğümüzü söylüyoruz. Sorabilir ki ey Müslümanlar siz öyle bir devirde ve öyle bir asırda yaşadınız ki öyle bir devirde, çağda, asırda yaşadınız ki bir futbol maçının hiçbir gayesi, manası, davası olmayan o meşin topun içindeki hava gibi hava olan hiçbir gayesi olmayan boşluk içinde olan bir davayı, bir oyunu, bir futbol topu, bir maçı, bir futbol hareketini bir anda 30 milyon insana, 40 milyon insana hatta Eurovision hakkına gelebilirseniz belki 1,5 milyar insana kavuşturmanın tekniğine, teknik imkanına sahip olduğunuz bir devirdeydiniz. Bir futbol maçının önemi neydi ki 30 milyon insanı seyretmenin tekniğini kullandığınızda benim dinimi ve İslam'ın tebliğatını böyle bir vasıtayla 1,5 milyonlara kavuşturmadınız. Bunun imkanı varken, bunun silahı varken, bunun tekniği varken bu tekniği niçin kullanmadınız diye bir sual tercih olunursa halimiz var olacak. Bu sorulması da muhtemel. Zira asrın en süratli vasıtasını kullanmak zorundayız. Asrın en süratli vasıtası, haber vasıtası, yayın vasıtası neyi kullanmak zorundayız. Zira bugün Müslüman olmadan ölenlerin hali dehşetli. Müslüman olmamanın halini ben şahsen kan kaybeden bir hastaya benzetiyorum. Kan kaybeden bir hasta düşünün. Her saniye kan kaybediyor ve ölüme yaklaşıyor. Ölüme yaklaşıyor. Ölmeye yaklaşıyor. Kan kaybediyor. Bu hastayı kurtarmanın çaresi kaybettiği kanı vermek. Kaybettiği kanı verdiğimiz an bu hasta kurtulmuştur. Kaybettiği kanı vermesen ölecektir. Çünkü içinde dalalet içinde çırpınan ve İslamsız olarak ölen insanlar kan kaybeden hastalara benzemiyor. Ne yapmamız lazım? Bunlara en süratli vasıta hangisi ise o vasıtayla ulaşılmak, yani İslam'ın tebliğatına ulaşılmak lazım. Hatta görüyorsunuz ambulans dediğimiz hasta taşıyan, hasta götüren veya hastaya kan götüren bir vasıta var, ambulans diyorlar. Ambulans, trafikte biliyorsunuz geçiş üstünde sahip. Bütün vasıtalar duracak, ambulansa yol verecekler diyor. Çünkü bir hastanın kan kaybeden bir hastaya kan götürmekte veya kan kaybeden hastayı hastaya götürmektedir. Aynen bunun gibi imansızlık içinde çıkılan insana imanı ve İslam'ı götürmek için en süratli yayın vasıtasını kullanmak lazım mı değil? Kullanamıyoruz ama. Ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bizim sorumluluğumuz Müslüman kardeşler? Bu noktada bunu da düşünmek zorundayız. En kısa zamanda Türkiye'deki Müslümanların bir yayın kanalına, bir televizyon kanalına girmek zorundadırlar. Vallahi mecburiyet olmuştur. Eğer böyle olmazsa, böyle bir yol, böyle bir kanal açılmazsa neslimiz kısa zamanda ya zani olacak ya cahil olacak. Bütün kanallarda fuhuş yapıyor. Şu anda Türkiye'ye dönmekten vallahi korkuyorum. Niye? Birdenbire kanallardan üzerimize fuhuş akacak. Nasıl ki bir mahalleden geçerken balkonlardan şakır şakır pislik akıyor da sizin altından geçiyorsunuz, aynı buna benzetiyor. Nesillerimizin kalbine, gönlüne, ruhuna, vicdanına vallahi fuhuş akıyor, dalalet akıyor, şirk akıyor, gümür akıyor, merak edin. Ama bütün Müslümanlar da bu hadiseye karşıdan bakıyor. Seyirci olarak kalıyor. Önleyici, tedbir alıcı değil, sadece seyirci durumundayız. İnşallah Teala bütün bu düşüncelerle, bütün bu gayelerle, bütün bu endişelerle buralarda ki buraya ben gurbet diyemiyorum çünkü kainatın efendisi burada, rahmeten lil alemin burada. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ sırrına hasar olan kâinatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa burada. Onun olduğu yerde insan garip olamaz. Yani gariplik. Almanya'da olanlara garip diyoruz, kuvvetçi diyoruz. Burada olan sizlere ben kuvvetçi diyemiyorum. Çünkü Efendimiz burada, sahibimiz burada. Ama ne olursa olsun evimiz başımızdan uzarız, çocukluktan uzarız. Böyle şartlar altındayken bütün bu konuları hoca arkadaşlarımızdan, hoca kardeşlerimizden, kasetlerden, konuşmalardan korkmazdan lütfen Allah aşkına alın, dinleyiniz, özümleyiniz, çözümleyiniz ve Türkiye'ye doktoru dönmeye çalışın inşallah hala. Bu davranın tahakkuku için önce maldan, sonra candan vazgeçmek mücadelesiyle kaç karşıya kalacağımız günler yakındır. Bakınız mesela bir noktayı daha açıklayıp kapatayım, uzatmayayım. Saatinizin vaktinizin az olduğunu biliyorum. Çünkü sabahleyin dörtte kalabiliriz. Biz de zaten mesleğe gideceğiz. Bakınız, farklı düşünmüşsünüzdür. Burada hepiniz de gezdiniz, gördünüz. Bedir Harbi'nin yapıldığı yer var. Uhud Savaşı'nın yapıldığı yer var malum. Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer var. Bu üç büyük savaş. Bedir, Uhud, Hendek. Hicret diyoruz. Hicret. Cihat nedir? Savaş nedir? Kişinin canından ayrılmasıdır. Hicret, maldan ayrılmak demek, cihat ne demek? Candan ayrılmak. Evvela Cenab-ı Hak sahabe-i kiramı evinden, köyünden, malından ayrılmaya davet ediyor. Yani hicrete davet ediyor. Hicret imtihanına çekiyor. Evinden, köyünden, malından ayrılmaya muvaffak olacaklar mı olmayacaklar mı? Muvaffak oldular. Arkasından cihat emri geldi, savaş emri geldi ve Bedir Harbi'ne çekildiler. Demek ki evvela mallarından, mülklerinden, mülkiyetlerinden, zürriyetlerinden, köylerinden ayrılmaya alıştırdı Cenab-ı Hak onları. Şimdi canlarından ayrılmaya kolaylığına gelmeden cehenneme geldi. Önce mallarından ayrılmaya alıştırıldılar, sonra canlarından ayrılmaya alıştırıldı. Hicret, maldan ve dünyadan ayrılmak, eşyadan ayrılmak. Cihat ise candan ayrılmak. İkisinde de muvaffak olunca sahabe-i ikram, Allah bu sahabeye İslam'ın devletini nasip etti. Eğer biz de bu iki hususta imtihanımızı verebilirsek, Allah 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletini bize nasip edecektir. Amin. 2000 yılında Allah'ın lütfuyla gayretimiz devam ederse, cihazımız devam ederse, azmimiz devam ederse, 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti İslam Cumhuriyeti'ne dönecektir. İnşallah. Bu gayeyle, bu gayretle doktorluk olarak çalışalım inşallah ve bu gayeler ve gayretlerle yurdumuza döneceğiz. Bütün insanlara, yakınlarımıza, uzağımıza, her tarafa bu mesajı götürmek üzere gayretimizi devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemizin yardımcısı olsun inşallah. Allah-u Teala sayenimizi meşgul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Hakkımızı mefhur eylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Allah hepinizi iki cihanda aziz eylesin. İslam'ın devletini en kısa zamanda nasip eylesin. Amin. Amin ve ya kanar rahimin. Velhamdülillahi Rabbim.